Omul de piatră de Nicolae Filimon. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, un împărat și o împărăteasă. Amândoi erau tineri și frumoși, însă erau tare supărați, fiindcă nu puteau avea copii. Dar într-o zi... Măria ta, un vraci bătrân dorește să vă vorbească. Spune că vă poate fi de mare ajutor. Să-mi fie de ajutor, zici? Poftește-l, te rog. Să intre vraciul! Să trăiești, luminate împărate. Ce vânt te aduce la mine, om bun? Luminăția ta, am auzit... Spune, omule, ce te tot codești atât? Umblă vorba că împărăteasa nu poate face copii. Și-am adus niște buruieni. Buruieni? Luminate împărate, este leac sigur, îl știu din vechime. De cum l-o bea, va rămâne grea. Leac sigur? Leacuri din vechime. Ce spui, sfetnicule? Maria ta, de atâția ani vă chinuiți, aveți un urmaș. Ați încercat de toate și încă nu am auzit glas de copil în palat. Adevărat grăiești, sfetnicule. Eu cred că merită încercat. Vraciule, ascultă bine la mine. Da, Maria ta. Vom face precum spui. Și pentru a-mi arăta recunoștința față de gestul pe care l-ai făcut, o să poruncesc să ți se dea un cal împărătesc și haine de aur. Mulțumesc, luminăția ta. Iar când se va naște copilul, vei mai primi și un sipet plin cu aur. Ești prea darnic, mărite împărat. Dar dacă se dovedește că m-ai tras pe sfoară, unde-ți stau picioarele, acolo îți va sta și capul. E bine așa, vraciule? Precum spui, măria ta. Bunul meu sfetnic, mergi la împărăteasă și spune-i că am poruncit să ia buruienile, să le fiarbă și să le bea. Așa voi face, măria ta. Cine e? Eu, măria ta, sfetnicul dumneavoastră. Nu vă fie cu supărare, dar împăratul a poruncit să folosiți aceste buruieni. Ce vrei să fac eu cu ele? Ele sunt leacul ca măria ta să aducă un copil pe lume. Am să-i le dau bucătăresei să le fiarbă, să beau această fiertură, că ele or fi leacul ca eu să aduc pe lume un moștenitor. Împărăteasa o chemă pe bucătăreasă și-i dădu buruienile să le fiarbă. Numai că uită să-i spună și pentru ce sunt ierburile. Bucătăreasa, neștiind puterea lor, a gustat din trânsele și apoi le-a dus împărătesei să le bea. Nu după mult timp s-a întâmplat întocmai cum a spus vraciul. Împărăteasa a rămas grea. Numai că, vedeți voi, bucătăreasa băuse și ea din fiertura miraculoasă. Așa că atunci când a venit vremea, au născut amândouă câte un coconaș mai frumos decât tot ce este frumos pe lumea aceasta. Și le-au pus nume unuia Dafin și altuia Afin. Ani au trecut, Dafin și Afin au crescut mari și într-o zi împăratul plecă la bătălie și, lăsând pe fiul său în locul lui, îi dădu o mulțime de chei în mână și îi zise: Fiule. Da, tată. După cum știi, regatul nostru este atacat de la miază noapte. Eu am adunat oștirea, iar mâine în zori pornim la război. Cât sunt eu plecat, ai grijă de toate cheile astea. Da, tată. Fiule, dragul meu Dafin, poți să intri în toate casele care se deschid cu aceste chei. Doar în casa care se deschide cu cheia de aur, să nu-ți calce piciorul, căci nu va fi bine de tine. Fii fără grijă, am să-ți respect întocmai porunca, tata. De cum plecă împăratul din oraș, fiul său intră prin toate casele și văzu o mulțime de pietre nestemate foarte frumoase, avuția împărăției, dar nu-i plăcu niciuna dintre ele. În cele din urmă ajunse și la casa ce se deschidea cu cheia de aur. Stătu puțin înaintea ușii, se gândi la porunca pe care i-o dăduse tată său. Doar în casa care se deschide cu cheia de aur, să nu-ți calce piciorul, căci nu va fi bine de tine. Dar biruindu-l nerăbdarea, intră. Casa nu avea nici mobilă, nici covoare, nimic. Dafin înainta nedumerit prin camera mare. În fața lui era o fereastră, iar în dreptul ei un ochean de sticlă. Curios, a luat ocheanul și s-a uitat prin el. Nu i-a luat mult și a zărit un palat cu totul și cu totul de aur. Era atât de strălucitor încât la soare te puteai uita, iar la dânsul ba. Aur! Peste tot aur! Un palat de aur mai strălucitor ca soarele. La una dintre ferestre stătea domnița Chiralina, tânăra copilă, floare din grădină, frumoasă ca o zână. O, Doamne, cât de frumoasă este! După ce o privi mai mult timp, fiul împăratului puse ocheanul la locul lui și ieși afară cu ochii plini de lacrimi. Nu trecu mult timp și împăratul se întoarse de la bătălie. Draga mea soție, de ce ești singură? Unde mi-e fiul? Unde e Dafin? Mă așteptam ca, întorcându-mă biruitor, să mă primească cu bucurie. Măria ta, fiul nostru este bolnav. Bolnav? Cum adică bolnav? Ochii lui varsă lacrimi necontenit și nu putem face nimic să se oprească. Oh, Dumnezeule mare, a intrat în casa care se deschide cu cheia de aur. Împăratul chemă pe toți doftorii și doftorițele din lume, dar toți îi ziseră că până nu va da fiului său de soție pe Chiralina, el nu se va însănătoși. Împăratul trimise soli peste soli la domnița Chiralina, dar fu peste putință, căci tatăl ei nu voia să o mărite. Dafin, simt că te frământă ceva. Am auzit ce a vorbit tatăl meu, împăratul, și sunt hotărât să mă duc eu să cer mâna domniței Chiralina de la tatăl ei. Dacă asta vrei să faci, eu voi veni cu tine. Îți mulțumesc, Afin, bunul meu frate de cruce. A doua zi plecară amândoi. Merseră zi de vară până seara și ajunseră la muma crivățului. Cine sunteți voi și ce căutați aici? Eu sunt Dafin și el e fratele meu de cruce, Afin. Și ce vânt vă aduce pe meleagurile astea? Maică, vrem să ne găzduiești până mâine și să ne spui pe care drum să apucăm ca să ajungem la împărăția domniței Chiralina. V-aș primi în casă cu mare bucurie, dar mi-e teamă că va veni fiul meu și vă va face pe amândoi sloi de gheață. Duceți-vă mai bine la sora mea cea mai mică, muma vântului de primăvară. Ea poate să vă găzduiască și să vă arate și drumul până la domnița Chiralina. Afin și feciorul de împărat plecară înainte și după alte câteva zile de mers ajunseră la gura unei peșteri. Acolo locuia muma vântului de primăvară. Priponiră caii și când se intre în peșteră, înaintea lor ieși o femeie înaltă, tânără și frumoasă. Aceasta, când îl văzu pe feciorul de împărat, îi zise: dragă Dafin, știu cine ești și mai știu că ai plecat să o cauți pe domnița Chiralina să o iei de soție. Dar ia aminte, nu vei putea să ajungi până la împărăția ei fără ajutorul fiului meu. Rămâneți aici tu și Afin, dar trebuie să vă ascund foarte bine, căci dacă o simți fiul meu că se află la mine oameni de pe tărâmul celălalt, vă omoară! Îți mulțumim, prea bună doamnă, pentru ajutorul pe care ne-l dai. Muma vântului de primăvară plezni de 3 ori din palme și îndată sări de pe sobă o pasăre de aur cu ciocul de diamant și cu ochii de smarald și îi băgă sub aripi pe amândoi. Apoi se sui iarăși pe sobă. Nu trecu mult timp și se auzi o dulce vâjitură de vânt care aducea un miros de trandafiri și de rozmarin. Ușa se deschise singură și intră în casă un flăcău frumos cu păr lung de aur, cu aripi de argint și cu un toiag în mână împletit cu tot felul de ierburi și flori. Mamă, mie miroase om de pe tărâmul celălalt. Ți-o fi mirosit, mamă? Dar pe aici n-au ce căuta oamenii de pe tărâmul celălalt. Ia mai bine pune de mănâncă ceva, o-i fi și tu obosit. Vântul se liniști și se puse la masă. Dar după ce mâncă o strachină de lapte dulce de căprioară și bău apă de micșunele dintr-o oală de marmură, se puse pe povestit. Fiul meu, ia spune-mi, unde este împărăția domniței Chiralina? Și cum ar face cineva ca să o ia de nevastă? Greu lucru mă întrebași, mamă. Împărăția Chiralinei este departe de aici. Cale de 10 ani. Dar această cale se poate face câte ștești la ochi dacă cineva s-o duce în pădurea cea neagră de lângă lacul de păcură care aruncă cu pietre și foc până la cer și dacă o încăleca pe bușteanul ielelor cu care poate să treacă gârla. Însă cine aude și va spune cuiva, acela să se facă de piatră până la genunchi. După ce va ajunge la împărăție, trebuie să se facă un cerb de aur și să intre în trânsul ca să ajungă în odaia împărătesei și să o fure. Cine aude și va spune cuiva să se facă de piatră până la brâu. După ce o va lua de soție, muma crivățului, de ciudă, o să trimită un negustor cu niște cămăși frumoase și mai subțiri decât pânza păianjenului. Doamna Chiralina o să cumpere cămăși și dacă nu le va uda cu lacrimi de turturică, cum se va îmbrăca cu dânsele, va muri. Cine aude și va spune cuiva să se facă cu totul și cu totul de piatră. Pe când vântul spunea toate acestea, feciorul de împărat adormise, iar feciorul bucătăresei rămăsese treaz și auzise tot. A doua zi, după ce plecă vântul de acasă, feciorul de împărat întrebă pe muma vântului dacă i-a spus fiul său ceva. Dar ea, temându-se să nu se facă de piatră, îi răspunse că n-a aflat nimic. Atunci feciorul bucătăresei și cel de împărat luară drumul înainte și se duseră zi de vară până seara. Dar când fu pe la scăpătatul soarelui, auziră un zgomot puternic. În fața lor era un lac mare de păcura aprinsă, care arunca pietre până în înaltul cerului. Lângă lac începea o pădure neagră și deasă, de nu puteai trece călare prin ea. Ce facem? Păcura asta ne va înghiți de vii. Frate Dafi, Nu te teme de nimic și vino cu mine în pădurea asta și tot ce ți-o zice eu. Dar trebuie să lăsăm caii, Afin. Pădurea asta întunecată este prea deasă. Da, de aici mergem pe jos. Și-au priponit ei armăsarii și-au pornit de-a dreptul prin codul întunecat. Ajungând în mijlocul pădurii, zăriră bușteanul ielelor. Întocmai cum auzise Afin de la fiul mumei vântului de primăvară. Oh, frate, dar mergem deja de jumătate de zi și nu se zărește marginea pădurii. Nu ar fi mai bine să ne întoarcem? Nu, am ajuns. Unde am ajuns? Ne suntem în mijlocul pădurii astea blestemate fără de sfârșit. Vezi bușteanul acela mare? Da, îl văd. Ce-i cu el? Trebuie să-l încălecăm. Oh, frate, Afin, dar nu am chef de joacă. Mai bine ne întoarcem la cai și încercăm alt drum. Nu ai încredere în mine, frate, Dafi? Ba, am. Cum să n-am? Păi atunci hai! Încălecară amândoi pe buștean și dându-i pinten de trei ori, acesta se prefăcu într-o căruță cu 12 cai de foc. Se înălță până la vântul turbat și apoi se pogorâ cât ai clipi din ochi la porțile palatului domniței Chiralina. De unde ai știut? De unde ai știut, frate Afin? Nu contează, frate Dafin. Ia privește dincolo de pâlcul ăsta de copaci. Ce vezi? O fi oare... castelul... Frate, am ajuns! Și privește, acolo, acolo sus! La una dintre ferestre stătea domnița Chiralina, îmbrăcată cu haine de aur țesute cu mărgăritar. Cum văzu Chiralina pe feciorul de împărat, prinse o așa de mare dragoste de dânsul, încât căzu la grea boală și ajunse la ceasul morții. Ce nu făcu bietul împărat tatăl ei ca să o scape? Dar toate erau în zadar. În cele din urmă veni o babă și-i zise: luminate, împărate, să trăiești într-o mulți ani, dacă vrei să se însănătoșească fiica împărăției tale, să cauți cerbul de aur care cântă ca toate păsările și să-l aduci în casa dumitale numai 3 zile și vei vedea cum se va face sănătoasă. Tatăl Chiralinei puse să strige poruncile în toată împărăția. Auzind Afin porunca împăratului, își aduse pe loc aminte de vorbele vântului de primăvară. După ce va ajunge la împărăție, trebuie să se facă un cerb de aur și să intre în trânsul ca să ajungă în odaia împărătesei și să o fure. Feciorul bucătăresei lovie atunci bușteanul fermecat de 3 ori și acesta se prefăcu într-o piele de cerb cu totul din aur. Dafin, ia de îmbracă pielea asta de cerb. Ce gând ți-a mai venit acum, frățioare? Ți-am promis doar că te ajut să-i cer mâna domniței, așa-i? Așa este. Asta e șansa ta. Fă precum îți spun și nu vei regreta. E bine, fii. Uite, îmi pun acum pielea asta de cerb. Feciorul de împărat se transformase într-un cerb mare și frumos, cu totul făcut din aur. Afin îl luă și se puse cu dânsul dinaintea palatului. Împăratul, văzând cerbul, întrebă pe feciorul bucătăresei dacă este de vânzare. Cum te cheamă, băiete? Afin, Maria. Afin, zici? Ia spune, al tău este cerbul acesta? Al meu, măria ta, cum nu? Ia spune, tinere, nu vrei să mi-l vinzi? Îți dau preț bun pe el. Nu este de vânzare, ci de închiriere, măria ta. Ei bine, cât ai să-mi cer ca să mi-l dai numai 3 zile? Măria ta, să-mi dai 1000 de bani de aur. Dacă așa se face bine fata mea, Chiralina, trebuie să-i dau banii acestui flăcău. De acord, băiete, îți dau banii și am să duc cerbul în camera fiicei mele. Cerbul, adică Dafin, cum se văzu numai cu domnița Chiralina, începu să cânte un cântec de dor, de plângeau și lemnele și pietrele. Domnița Chiralina a dormit, iar feciorul de împărat ieși din pielea de cerb și... Doamne Dumnezeule, este cu mult mai frumoasă decât mi-am închipuit-o eu. O sărută ușor pe frunte ca să nu o trezească, apoi se transformă iarăși în cerb. A doua zi... Doică, am avut un vis ciudat. Un vis ciudat? Da, ciudat pentru că mi s-a părut aievea. După ce mi-a cântat cerbul de aur adus de tatăl meu, am adormit. Apoi, în vis a apărut un prinț frumos care m-a sărutat de 2 ori pe frunte. Domniță Chiralina, da, visele pot fi deseori înșelătoare, da, dar acesta părea aievea, jur. Și prințul? Oh, prințul părea să fie chiar acela de care m-am îndrăgostit. Dafin, ce să fac, Doica, ajută-mă că mă topesc de dragul lui, mă topesc. Domniță, dacă sunt adevărate cele ce mi-ai povestit? Sunt. Pe dată ce va începe cerbul să cânte, prefă-te că dormi. Și dacă vei simți că te sărută cineva, pune mâna pe el. Cum veni noaptea, cerbul început din nou să cânte un cântec de jale. Domnița Chiralina se prefăcu că doarme și când veni Dafin s-o sărute, îl strânse în brațe și zise: Cine ești? Și ce cauți noaptea în atacul meu? Dafin mă cheamă, domniță Chiralina. Și nu vreau să-ți fac rău. Dafin, chiar tu ești? În carne și oase. De acum înainte nu vei mai scăpa, că mult, mult am dorit să fii al meu. Ei se giugiuliră ca niște porumbei până i-a apucă ziua. Iar când fu pe la prânz, împăratul și fiul bucătăresei veniră ca să ia cerbul. Domnița Chiralina a început să plângă că nu vrea nici de cum să se despartă de cerb. Dar fiul bucătăresei îi zise cetinel: Domniță, da? Cere voie de la împăratul, tatăl tău, să petreci cerbul până afară din oraș, căci acolo ne așteaptă o căruță cu 12 cai de foc, în care o să ne suim cu toții și o să ne ducem la împărăția lui Dafin, iubitul tău. Măria ta, lasă-mă să petrec cerbul în afara cetății, că datorită lui eu m-am făcut bine. Împăratul îi făcu pe plac și petrecură pe cerb până afară din cetate. Atunci, Afin lovi cerbul de 3 ori în burtă și îndată se făcu din trânsul o căruță cu 12 cai de foc. Apoi, luând pe Chiralina cu o mână și pe Dafin cu alta, sări în trânsa și se făcură nevăzuți. Și după ce umblară zi de vară până în seară, cum umblă cuvântul de poveste ce de acilea încolo se gătește, ieșiră pe tărâmul celălalt și ajunseră în țara lor. Împăratul, cum primi știre despre sosirea fiului său, îi ieși înainte cu mulțime de oști. Apoi îl însoți cu domnița Chiralina și făcu nuntă împărătească 3 zile și 3 nopți. Multe zile senine au trecut, până când într-o zi doamna Kiralina ședea la fereastra palatului și se uita la drum, când ia ca un negustor cu cămăși de vânzare. Doamna Kiralina îl chemă sus și luă două cămăși mai subțiri decât pânza păianjenului și se îmbrăcă cu una din trânsele. Nu trecu mult și se bolnăvi atât de greu încât ajunse pe mâna morții. Afin află de boala împărătesei și intră pe la miezul nopții în odaia unde dormea ea. Apoi o stropi peste tot cu lacrimi de turturică și ieși afară. Dar străjerii de la ușă se duseră la Dafin împărat și îl părâră că l-au văzut sărutând-o pe împărăteasă. Dafin, îndată ce auzi, se făcu foc de mânie și porunci să-i se taie capul lui Afin. Dar când ajunse la locul de pierzare, Afin zise împăratului: mulți ani să-ți dea Dumnezeu, împărate! Pentru toată frăția și dragostea mea către tine, te rog să strângi pe toți boierii cei mari ai împărăției, ca am să le spun multe. Și apoi vei porunci să-mi taie capul. Bine, mă învoiesc. Mă învoiesc fiindcă am fost fras de cruce, Afin. Poruncesc să se adune divanul împărătesc în care să fie de față și doamna Kiralina. Spune-ne, legiuitule, ce ai de spus? A fost odată un fecior de împărat care a fost cuprins de o mare dragoste pentru o fată de împărat de pe tărâmul celălalt. Și fiindcă nu putea să trăiască fără dânsa, a plecat împreună cu fratele său de cruce ca ori să o găsească, ori să-și lase capul prin pustii. După ce au umblat lumea în crucii și în curmeziși, au ajuns la muma crivățului și au rugat-o să le arate drumul care ducea la fata de împărat. Muma crivățului i-a trimis la muma vântului de primăvară, care i-a găzduit și le-a făgăduit să-l întrebe pe fiul său. Ea s-a ținut de vorbă căci cum a venit fiul său, l-a întrebat. Și el a început să spună așa: împărăția Kiralinei este departe de aici, cale de 10 ani. Dar această cale se poate face cât te ștergi la ochi dacă cineva s-o duce în pădurea cea neagră de lângă lacul de păcură care aruncă cu pietre și foc până la cer și dacă o încăleca pe bușteanul ielelor cu care poate să treacă gârla. După ce va ajunge la împărăție, trebuie să se facă un cerb de aur și să intre în trânsul ca să ajungă în odaia împărătesei și să o fure. După ce o va lua de soție, muma crivățului, de ciudă, o să trimită un negustor cu niște cămăși frumoase și mai subțiri decât pânza păianjenului. Doamna Kiralina o să cumpere cămăși și dacă nu le va uda cu lacrimi de turturică, cum se va îmbrăca cu dânsele, va muri. Cum sfârșia fiind aceste vorbe, se făcu de piatră până la genunchi. Afin începu iarăși. După ce au ajuns la palatul domniței, fratele de cruce a lovit bușteanul de 3 ori și acesta s-a transformat într-un cerb din aur. Destul! Și l-a băgat pe feciorul de împărat în trânsul. Ajunge Afin. Prin această șiretenie se cunoscu cu fata și o fură. Nu mai continua. Era domnița Kiralina. Zicând și aceste cuvinte, Afin se făcu de piatră până la brâu. Te rog, frate Afin, nu mai povesti. Nu, nu, acum trebuie să povestesc până la capăt. Întocmai precum a spus vântul de primăvară, doamna Kiralina a cumpărat acele cămăși subțiri precum pânza de păianjen. Iar tu, prieten drag, știind din ce venea boala, am intrat pe la miezul nopții la împărăteasă și găsind-o dormind, am stropit-o cu lacrimi de turturică. Afin, tu ai scăpat-o de moarte. Cum sfârși Afin povestirea, se făcu cu totul și cu totul de piatră. iar Dafin împărat și cu doamna Chiralina plânseră 3 zile și 3 nopți. Apoi luară trupul cel împietrit al binefăcătorului lor și îl puseră în odaie, ca să-și aducă aminte de dânsul întotdeauna. La mult timp de la această întâmplare, împărăteasa Chiralina născu un copil. Într-o dimineață, Dafin împărat intră în iatacul împărătesei și îi spuse că a visat o femeie îmbrăcată în haine albe, care i-a zis că dacă voiește să-l învie pe fratele său cel împietrit, e nevoie de sângele copilului ca să ungă piatra cu el. Împărăteasa spuse că și ea a visat tot un astfel de vis. Apoi, unindu-se amândoi, au făcut întocmai cum au visat și, stropind-o cu sânge, piatra a început să se miște. Oh, Doamne, dar greu somn am dormit. Ei, frate Afin, Dafin, ai fi dormit mult și bine dacă nu te stropeam cu sângele copilului nostru. Atunci Afin se crestă la un deget cu cuțitul și lăsă să curgă sângele său peste copil, iar copilul învie într-o clipă. De bucurie că l-are din nou aproape pe fratele său de cruce, împăratul Dafin porunci să se facă petrecere mare în toată împărăția. Iar eu încălecai poșa și vă spusei domniilor voastre povestea așa. Ați ascultat Omul de piatră de Nicolae Filimon. Dramatizare de Costin Tuchilă și Mihnea Chelaru. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Alexandrina Halic, împăratul Daniel Tudorică, împărăteasa Claudia Revnic, sfetnicul Mihai Verbițchi, vraciul Ion Arcudeanu, Dafin Oliviu Cristian Boghiu, Afin Voicu Hetel, muma Crivățului Anca Zanfirescu, muma Vântului de Primăvară Carmen Palcu, Vântul de Primăvară Ion Ionuț Ciocea, Chiralina Ani Crețu, tatăl Chiralinei Cristian Crețu, o bătrână Vera Linguraru. Regia de montaj Florin Bădic. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Mădălin Cristescu. Redactor Costin Tuchilă. Regia tehnică și regia artistică Mihnea Chelaru.